Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 14. Завітаем у вёску. Беларускія вёскі першай паловы 19 стагоддзя, як і гарады, былі непадобныя да сучасных. Апынуўшыся ў роднай вёсцы або ў вёсцы сваіх дзядоў і бабуляў 200 гадоў таму, вы пазналі б у лепшым выпадку старадаўнія царкву ці касцёл, а яшчэ можа наваколле, рэчку ці возера, зялёную сцяну лесу на даляглядзе альбо курганы пасярод поля. Усцяж вуліцы стаялі б драўляныя хаты, крытыя саломай, чаротам або тонкімі дошчачкамі, дранкай, якую яшчэ называлі гонтай. Прайсці па вуліцы ўвесну ці ўвосень, асабліва ў непагадзь, часта можна было не іначай, як трымаючыся за плот. Вясковая вуліца з абодвух бакоў мела драўляныя вароты, якія звычайна не зачыняліся. Пры варотах сустракалі павязаныя ручнікамі крыжы. А цяпер давайце бліжэй пазнаёмімся з вёскамі, дзе тады жыла большыня насельніцтва нашага краю. Хаты ў Літве-Беларусі сяляне з давён будавалі з яловых ці хваёвых бярвёнаў. Ніжняе бярвенне ў зрубе – падруба. Было дубовае. Падрубы часта клалі на вялікія камяні або на дубовыя калоды. Вакол хаты цягнулася земляная прызба, што бараніла жытло ад холаду і вільгаці. Ганкам нярэдка служыла пліскатая калода або такой самай формы камень. Маленькія курныя хаты, дзе бывала не прыдыхнуць ад дыму, адышлі ў мінулае. Цяпер дым ад цаглянай, глінабітнай або каменнай печы выходзіў у комін. У хатах з'явіліся сенцы і адзін ці два жылыя пакоі. Падлога была амаль паўсюль земляная ці глінабітная і называлася токам або долам. Ад печы ўсцяж глухой сцяны на вышыні ў палову чалавечага росту цягнуўся пол, спальны памост. На ім ляжалі напханыя сенам ці саломою матрацы, сеннікі, падушкі і посцілкі. Замест даўнейшых вырабленых скураў ці пухіроў жывёл у невялікіх вокнах з'явіліся шыбы з ненадта якаснага шкла з вясёлкавымі разводамі. Добра, калі ў вокны зазірала сонца. А вось у цёмную пару хату крыху асвятляў толькі цьмяны агеньчык ад запаленай доўгай тонкай трэсачкі – лучыны. Ніжэй вокнаў, амаль на ўсю даўжыню сцен, цягнуліся лавы. З таго кута, дзе лавы сыходзіліся, глядзелі на людзей з-пад столі Ісус Христос, Маці Божай ды іншыя святыя. Абразы з іх выявамі з любасцю аздаблялі ручнікамі-набожнікамі. Гэтае надзвычай важнае ў хаце месца называлася покуццю. На засланым саматканым абрусам стале, які стаяў на покуці, звычайна пакідалі накрыты ручніком бохан хлеба. Менавіта на покуці седаў за стол гаспадар, калі сям'я абедала або вячэрала. На покуць саджалі і ганаровага госця. Беларусы здаўна займаліся насамперш земляробствам, што давала збожжа. Таму асноўным прадуктам харчавання ў вяскоўцаў быў хлеб з жытняй мукі. У яе часта дамешвалі ячменную, пшанічную, грецкую ці аўсяную. Апрача хлеба з мукі варылі кашы, рабілі клёцкі, пяклі бліны, а на святы – пірагі. Сялянскія гароды давалі капусту, буракі, моркву, рэпу. Капусту варылі, тушылі і квасілі. З буракоў рабілі смачныя халаднікі. Гаспадыні ведалі, што можна прыгатаваць сям'і з бобу і гароху. У 19 стагоддзі на стале пачалі з'яўляцца разнастайныя стравы з бульбы. Іх кожны з вас ведае, дзякуючы кулінарнаму майстэрству, матуляў і бабуляў. Мяснымі стравамі са свініны, ялавічыны, дзічыны сяляне частаваліся пераважна на святы. Асабліва на зімовыя, бо перад калядамі гаспадары калолі віпручкоў. З мяса і вантробаў выраблялі каўбасы, каўбухі або кіндзюкі, сальцісоны. На святочны стол выносілі вяленыя паляндвіцы і вэнджаныя кумпякі. Ды святы хутка міналіся, і заашчаджаныя каўбасы з салам прыхоўвалі да летняй цяжкой працы. Сенакосу жніва малацьбы. Як ні дзіўна, малочных страваў у вёсках спажывалі не шмат. Каровы не давалі вялікіх надояў, а ў статках было немало валоў. Святочным прысмакам лічыўся высушаны тварожны сыр, куды дадавалі кмен. Такі сыр калолі ножом і давалі дзецям смактаць замест цукерак. Цягам году сяляне трымалі некалькі доўгіх пастоў, калі забаронена ўжываць ежу жывёльнае паходжанне. У гэтыя дні незаменнай рабілася зловленая ў рацэ ці возеры рыба, якую смажылі, салілі і вэндзілі. З яе гатавалі посныя клёцкі, варылі юшку. На свята сялянская сям'я магла паласавацца і прывезеным з кірмаша селядцом. Падчас пастоў прыдаваліся нарыхтаваныя загадзя салёныя альбо сушаныя грыбы. Сялянскія стравы былі нескладанымі, але сытнымі. На стол падавалі з печы свежапрыгатаваную ежу. Ставіць астылую або разагрэтую паводле адвечнага звычаю забаранялася. Вяскоўцы ў тыя часы ведалі смак і піва, і хмельнага мёду, аднак пілі пераважна квасы, бярозавыя кляновыя сокі, узвары з ягадаў і садавіны. Увесну у незаможных сялянскіх хатах харчовыя запасы хутка сканчаліся. Даводзілася часам есці крапіву, шчаўе, лебяду, бацвінне і нават маладыя парасткі хвоек. Голад, асабліва ў неўраджайныя гады, быў у беларускай вёсцы частым гостем. Разам з ім прыходзілі і хваробы, а то і пошасці эпідэміі. У адсталай Расіі вясковы люд цярпеў цяжэйшы, чым у вялікім княстве літоўскім прыгнёт. Царыца Кацярына II і цар Павел I шчодра раздавалі беларускіх сялянаў сваім дваранам. За 30 гадоў прыгоннымі расійскіх памешчыкаў зрабілася паўмільёна беларусаў. Наогул жа доля прыгонных сялян у беларускіх губернях хутка стала вышэйшай, чым у глыбіні імперіі. Раней вяскоўцы плацілі гаспадарам за карыстанне зямельным надзелам грашовы аброк – чынш. Пад чужынскім расійскім ярмом на змену чыншу прыйшла паншчына. Цяжкая і амаль штодзённая праца на панскіх палях, апрача яе сяляне выконвалі цэлы шэраг нелёгкіх павіннасцяў. Згоны, калі ўсіх зганялі на тэрміновыя работы, будаўніцтва і рамонт дарог і мастоў, падводную павіннасць, калі на ўласных падводах трэба было перавозіць панскія грузы. Многім вяскоўцам амаль не заставалася часу абрабляць свае надзелы, і яны хутка абезямельваліся. Памешчыкі рознымі шляхамі імкнуліся захапіць самыя ўрадлівыя землі. Дармавую прыгонную рабочую сілу землеўладальнікі выкарыстоўвалі на заснаваных імі прамысловых прадпрыемствах. Працоўны дзень каля фабрычнага варштата быў доўгі і цяжкі, а плацілі за яго столькі, што ледзьве хапала на харчаванне. Беларускіх сялян гаспадары часта адпраўлялі на заробкі ў далёкія чужынскія губерні. Вяскоўцы не хацелі мірыцца з паднявольным становішчам. У першай палове 19-го стагоддзя у Беларусі адбылося болей за 100 сялянскіх бунтаў і хваляванняў. Нягледзячы на цяжкую працу, на частыя неўраджаі і нестачу, беларускія сяляне вылучаліся дабрынёй, гасціннасцю і чалавечай годнасцю. З любоўю і спагадай пісаў пра вясковы люд ужо знаёмы нам Уладзіслаў Саракомля. Наш селянін – дзіця прыроды, ён не прывык крывіць сваёй чулай душой. Ёсць вялікая глыбіня пачуццяў у ягоных загарэлых касцістых грудзях, прыкрытых грубай і падранай світкай. Паглядзіце, як паважны гаспадар сям'і ў вольную ад турбот хвіліну бярэ на калені малое і ўрачыста садзіцца з ім на прызбе. Паглядзіце, як шмат у сялян песняў пра тугу маці па сыне, які апынуўся на чужыні ці быў забіты на вайне. Ён там і сокал, ён і сонца, і вся яе ўцеха. А паглядзіце, якая доўгая і ціхая жальба, якая светлая памяць пануе ў хаце па нябожчыку. Поўныя павагі нататкі пра адметную частку нашага народу Палішуку належаць гісторыку 19-го стагоддзя Адаму Кіркору. Палішукі асуджаныя на вечнае змаганне з прыродай, аднак умеюць перамагчы усе цяжкасці і перашкоды. Жыхары тых мясцін, піша Кіркор, пабожныя, паважныя, маюць у поглядах на жыццё паэтычны настрой. У норавах і звычаях яны верныя запаветам прадзедаў, што робіць іх мацнейшымі. Самі спадарожнікі з Расіі адзначалі, што беларускія сяляне больш ахайныя і працавітыя за іхніх, што яны захавалі шмат несапсаваных славянскіх рысаў. Вандруючы па Літве Беларусі, расійскі мастак Іван Захараў адзначыў у дзённіку, што беларускія вяскоўцы кемлівыя і дасціпныя, вызначаюцца спрытам, вясёлым характарам і любяць спраўляць святы, для якіх анічога не шкадуюць. Пабываўшы на адным з такіх святаў, Захараў захоплена пісаў, што кабеты і дзяўчаты у прыгожых народных строях танцавалі цэлы дзень, а беларускія танцы параўнаў з італьянскай тарантэлай. Каланіальная ўлада выгнала багатую і мілагучную беларускую мову з храмаў, забараніла яе ў школах і навучальнях, у кнігадруку. У гарадах бальшыня жыхароў размаўляла па-польску, па-расейску ці па-габрэйску. Беларускую мову, гэты неацэнны скарб, без якога народ не мае будучыні, зберагала найперш сялянства. З пакалення ў пакалення ў сялянскіх хатах перадаваліся даўнія і нараджаліся новыя казкі. Яны напоўненыя народнай мудрасцю, жыццярадасным гумарам і паэзіяй, верою ў цуды, але перад усім у сілу і розум чалавека. Волаты асілкі часта перамагаюць там розных пачвараў. Вы, пэўна, ведаеце казкі «Удовін сын», «Каваль Волат», «Ох і залатая табакерка», «Пану навука», «Зрога ўсяго многа». Разнастайнасцю сюжэтаў беларускія казкі значна пераўзыходзяць украінскія да расейскія і казкі многіх еўрапейскіх народаў. Сяляне былі захавальнікамі яшчэ аднаго багацця – беларускіх песняў. Кожная пара году, кожнае свята мелі свае песні – З імі сустракалі каляды, гукалі вясну, шукалі на купалле цудадзейную папараць кветку. Народныя песні гучалі на радзінах, заручынах і вяселлях, на талоках, калі людзі збіраліся разам на пільную і цяжкую працу. У сялянскіх хатах прыдзвінне Прыднепроўя, Паазер'я і Палеща, бацькі, бабулі і дзядулі апавідалі дзецям легенды і паданні, правяралі малых на кемлівасць загадкамі. Ад хваробаў і неўраджаю, ад пустога коласа і рэдкага воласа, ад голасу зычнага і харчу нязвычнага засцерагаліся замовамі. Беларуская мова гучала ў дзіцячых гульнях і дарослых забавах. Яна была з сялянамі ад нараджэння да скону.